sveća, naša slavska voštanica žuta. Na njoj venac od beloga cveća i ruzmarin sa moga kaputa. Na rastanku gorela je duga, hoće tebi u susret da krene, ispraća te moje pesme tuga, posljednje je što imaš od mene, posljednje je što imaš od mene. Što imaš